جگڑ بزرگوں کو جان گئی وما كانوا خالدين افهم من تفهم الخالدون ایک تمرش ندوبا میں سپاتی دوب عمری اور جگہ جو اندھیرے بلعام ابن باہور چارتا ہوں دا ڈیر پکوانے ہوئے دنو علیہ الصلاۃ والسلام پہ طوفان کیوں دا رام نگا بلخان جی دنو علیہ الصلاۃ والسلام پہ طوفان کی ہوئے سوم رہو وہ دا طوفان کی دا دنیا پہ دنگ غروب بانے ہو چر چھو داغا پڑکی تا نو رسے دے پڑکی تا دنگ رہو ابارا کتب الاس کی مئی بے روانہ سا اللہ سے ابارا کنوار تا بحرید کے جزر بے کتا کا دا سے ضرور دی چیز بنیا دیم نیشتے دے دنگ رہو مراغا پاتے خنزیر دیم رہ پورے پاتے دے دا چند تا دی ابلیس دے حاما وی آغا جوان دےو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے دلو پا آغا مان دیمان را اوڑے قاضی یا شفاکم دیر سے گن بلا رہے ہوئے کئی یہ رویت بھی قدام دیکھر کرے دے حاما ابن الہیم وی دی ابلیس نہ سیرے آغا جوان دےو نبی علیہ السلام سرے ملاقات سے لا اصبت بنیادی نشتے سے خبر رہا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد من قبل علیہ السلام تنگا پاتی وی آغا سن تلاشتے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد دوب عمری ہر نفس تکون کے رے دکر خواہی زمارگ کل نفس مرگ نسا کلے کی بلکہ علم الموت دا مرگ درد و تکلیف نبی علیہ السلام ہوئی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات دا مرگ سختی دی تمام سختی را لے کل نفس ذائقۃ الموت اور نبلوکم دا تخویف ذکر کو دا اللہ مخلت من کی آئی اور بیا پسی ابتلا ذکر کے بن نعم و نقم تکلیفونا اور آتی را علم دا پارا دا ازمیل و مخی مدایت خلو یو دے کن یاد دیتا و نبلوکم بی شر و الخیر فتنہ ازمیخ کم دوانی بی شر پس سختی را و سو بتکلیف و الخیر و پخادی خوش آلے بانی فتنہ ازمیل کول ازمیل دا نبلو مصدر دے من غیر لفظی ہی نفتنکم بی شر و الخیر فتنہ نبلوکم بی شر و الخیر بلان ندوارے راول اللہ فتنتان وإلينا يرجعون من طرف توجر دولشی زورنا پہ انکار دا پیغمبر تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ کرے کہ دی وی کافر ننس دا لیکن پٹو کو وانی سوئی دا چیز دی اچ راول یل کرو علیہ تکم جے بدی رضی اللہ تعالی ہوتا اس پہ کس پوری ہا ذا الذی یذکر علیہ تکم دا شری جس پہ کس پوری سس خدا ہوتا درگاہوں ہوتا بابا گان تو اولیاء تو بد نسبت نہ کی یذکر عام دے مانا میں خاصا اکرلا زی توی چی دے قرینی پہ لحاظ بانے و معلوم کا چی سے ولی یذکر خیر تا ہموی شر تا ہموی نو دے خیر پہ ذکر بخفا کی دا نخفا کی دا دے خیر ذکر کر جی خوش آلی جی او چی کلا و اذا ذکر اللذین من دونی اذا هم یستبشرون انتم ذکر آلی کلا اذا ذکر اللذین من دونی اذا هم یستبشرون چی دے نورو چی پتو نکے نو خوش آلی جی او بلذیری اخری معلوم ہے کہ ذکر نمرا زد کا ذکر بھی سو دے بد تذکرہ نو لند مانا ہے کہ کنا یذکر علیاتکم بد رضی ویسا صالح آتا اس پر کس پر نیشی کولی و نرام حضر کی یہ نیکی گی العرب تضعو ذکر موضع المدح و الزم دوارا معنی تغسر شد تقرین الزم دا ابن جریر وی ابن کثیر وی غرائب القرآن وی اتقان او فراوی یذکرو یعیبو هذا الذي یعیبو آلیاتکم ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کی تاثلو شیو کرنا سمیانا فتن یذکرهم یقال له ابراہیم دل ترازی یقال له ابراہیم آل تم لس صفات کی چاقا کل الان اوئیو نزو تپوسکو اقبلوی لئے یزفون فمند روانو ویدا تاکر ایدا چل دا چاوکو من فعلا حضا بی آلیتنا در تین تذکر رازی بجردی کی اس سوالی ہوتا وی تنیسی کولے حال دارے چه دو دیاد دی مہربان اللہ را دی مخلہ ان کی دی ذکر الرحمن اللہ نی آدی اگر آدی او کہ آدی اللہ پنیش یادو پنیش باندی صاحب دی یا بی ذکر الرحمن پی آدولو دا اللہ دولا دو اللہ یاد کری دی خورا تکڑے دی رکڑی نی کتابی لگاولے گو ازو دا کتاب نے انکاریان دی خلق الانسان من عجل پیدا کرے شید بندہ دا تلوارنا قلب دے کرام کے و قلب حسن کما طینت بالفدن السیاع پہلے کہنے تر تلخیص کی کما طینت بالفدن السیاح فکر رہا چلی سویرے سے طینت السیاح بالفدن ناغی مقلوب کلو اور یہ قلب کی مبالغہ دا اور تحسین پہ کتن دے قلب دو جنرال لے خیرش پہ کلام کی مبالغہ ہو جاتے دلتو مسل کلام دے سے خلق العجل من الانسان پیدا کرے شیر تلوار دا بندرہ این بندر سر تلوار تل دے فیہ قلب خلق العجل من الانسان کلام سے دے سو پیدا کرے شیر دے بعض کنو جوڑو کو عجل خٹی تا ہو خبر را جوڑو رکن خلق انسان من تین یا من تراب نو اداد آگے پہ دیبانی رے شیدی تلوار تلوار تلوار قیامت استحزام لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون وجوہم النار یقین کی کافر اپوشی کل چبن شمار کولے دم خون اخبر نوال سرزمر کی لسی صورت مومن کی افمن یتقی بوجی سوء العذاب یوم القیامہ یوز سررم اطلع سیتا افمن یتقی بوجی سوء العذاب یوم القیامہ تو مخبج کی ندوم لا یکفونا وجوہم النار کل چبنشین منا کوڑے دمخون نوو بندو مخبج کی نو ہر دے کئی خوچ مخبج کی دو بمخونم نشی بج کولے انر شاگان انائی انبود سر مدد کی یون سرون یون نعون او تلوار دا نشی بچ کے دلے بیا مدد ہی نہیں کی نو دا تشی تلوار کئی تلوار کولو مطلب سے دیو سر بیا بزان نشی بچ کے دلے چل کئی غوالی نو دردارہ کئی رائنو عذاب دا سر تجبیر دے چی تلوار بہو کی رزان لبال کولو پارا مجرمان سر تجبیر دے سخشتے ان تجبیر نشتے نو اشوه عذاب راولا عذاب راولا اصم اذا ما وقع آمنتم به آل آن اس چه عذاب را غیر نتاسو پی اسی من راولای اتروس پر بتا غصر چه عذاب راولا یو پنزستم ماذا ساجر منو المجرمون ستلوار بو کتن مجرمان عذاب را غیر نو بیا قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا ماذا یستاجر منہ المجرمون وعدوتا او خیراتا او آئے کراسی زبانے عذاب دا اللہ دا شبیہ درادی ماذا نصد تدبیر دے یستاجر چی تلوارو کی تخلاصو لوزان دا پارا منہ دا عذاب نا دا مجرمان ماذا یستاجر مجرمون منہ کما ہیلہ جزان ربی باج کی مجرمان زان خلاصو لیشی نشی خلاصو لیشی ندلتا کدو تورا چی خلقل انسان من آجال قیمت بکل راضی نشی راغنو پس بازان خلاص آئی دخلاصو لیشی سقصی طریقہ دا پا مخبری بیا اولا گیر پا شاہ باندی زان باج کولی نشی ولان ظهوریم ولان ینصرون نت ناتا ببراشی فلا تسلی تدیون رب دا روشن سلر دلر کولی انبادو تدامہ کی گی بیا دائی دا حق لا دا ظلم از بطول دا پارا تصبت و تلقین موکو پورٹو کی شوی دی فساق باللزین سخورو منو ما کانو بی استادیون ابن کثیر قاله مصلیان لرسولی صلی اللہ علیہ وسلم دائی سورة الانعام کے لسم امدقہ عنوان مانی ذکر کرے دی نگیر کرا آسو ٹوکی کولے خبر دا انبیاء پورے یعنی حقیقت نہ گانا فکر کا ما کانو بھی یہ سازون آتا یعنی غبر چھ دو پور ٹوکولے دلد گناہ پر آئے وآتا من یکلا وکم باللل مطالبہ دلیل اور جواب سوک دے چستا سے حفاظت کی دشپی حضورا دی دمی ربان اللہ دا طرفنا من الرحمن دمی ربان اللہ دا طرفنا کہ عذاب دا بانجرہ شن سوک با دی بچ گی یا من الرحمن بدل الرحمن من پر معنی دا بدل معنی دا اللہ پر دے سوک دے چی بیدی بچ کی چا اللہ دی نبچ کی نو سوک دے چی بیدی بچ کی قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومم معی او رحمنا فمن یجیر الكافرین من عذابنا لیم سورة ملک امتق دلی ذکر کردے عنوان دا ذکر کردے ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومم معی او رحمنا تاسو ویراتا کما مڑی اللہ زما مرگری او رحمنا یا ربانی مہربانی کئی اللہ زما مرگر بارے داغا حق دے منگا داغا گنو خدا رہتا ہے فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم تیسرا آیت سورۃ ملک فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم نمون ان کی وجہ اللہ دردناک عذاب نہ تو خلاص کی نہیں سے خلاص ہو لے دل تے ان داغا ذکر کرو لو عالم الذین کفروا یقین کو لے کافر چ پتہ گا وقت میں تو بٹ کو لے نہیں عذاب پا مخواستر دو علمانی نو دبا کفر نئے کرے دلو جزا حضر دا لما کفرو یا لما عجل لما عجلو بالقیاما قیامت بیزر نگو سلوار بین کولا خود دی یتن نشتے دا سرانو مطلب دا یا لو تمنایی دی افسوس دی ارمان بندل دا بند پا حال که پیدے چنبا مخبت کو رشمن املا نو تلوار بین کولا لمست عجلو بی عذاب بیزر نگو نہ تو براشی قل من یکلاؤکم باللیل والنہار من الرحمن دنیا ربان اللہ طرفنا سوک ساتی تا سوکی جی سوکی کہ عذاب راشی نو سوک بڑی خلاص کی دخلاصولی جی سوکشتے ام دا مانے ذکر کے سورت رات کی لہو معاقباتم من بین یدہی و من خلفی یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم آیت نمبر یولسم لہو مواقباتن من بین یدائیم خاص دا اللہ دی پیو بخصی بدلی دن کی سوکی دارائی کی بین بین یدائی دا بندن مخیون دا بندن رسوم دا معنی ذکر کہ من یکلاوکم من یحفظوکم من یحرسوکم من دب باللیلی والنار دا میرا بان اللہ پدے بلبجی سوکو کی عزیز کی راضی مندر سر تشریف فرشتی دی وکل علی ابن آدم میتن و ستون ملکن کچر اگوی پریلی لخت تفو شیطین و عزوان عزوان فرشتی دا شیطانان بی پوٹے پوٹے کی فرشتو حفاظت تن اللہ لری کی شیطانان بی پوٹے پوٹے کی رشتیا ہوا ہے چی پا منگ سر دا اللہ دا حفاظت فرشتی نوے دا اللہ حفاظت نوے شیطان با زمان جب پریخوا ترو سو بیرخ کلیو ایو چیزا تا کیا ہوا پلاری حفاظت فرشتو حفاظت اللہ حفاظت بندہ کل ادا اللہ دے نعمت نہ شکریوں کی اللہ کی وقتی طور حفاظت لری کی چلری کی نو پدمانی تندر لگی چاپت کیوں لگی میں اکلا حکم اللہ دے بلو من ذکر ربی موردون دا خبر ہے نا دے دو سارو کئی چوک نیسی کولے دے ام منی بلکہ دو دیاد دے میرا فپلنا دی مخواہ ان کی اللہ یاد کرے دے ویدے سے ہو ایدے سے ہو کا نان ذکر ربیم دے نسیت دربنا دی مخواہ ان کی ان ذکر ربیم دے عزت دربنا دی مخواہ ان کی بیزتے تروان دیو مخی ایستے دو دو پارا نور چوکا لیا چخلاص بے کی من دونینا زمانگنا زمانہ بے خلاص کی یا من دونینا زمانگنا روان دی بل چوک سے یا من دوننا من غیرنا بے زمان بل چوک بے خلاص کی نیچ خلاص ہو لے وصن لری دخپلنا نمدد کولو چکم دورا مدد کی انا بزمانگنا دو سر مر گرتی آوشی لا هم مننا یصحبون لا هم مننا ینصرون زمانگنا طرف نو سر مدد نیشتے بل متانا اولا انتقال من کلام دا دلیل اد شخص بیت دین نیشتے بلکہ فائدی مورو کری دورا اد دو مشران اللہ ترغی چوگو سو بانے وار وقت تیر شو دایت میں مخی روڑو لو وقت پہ تیر شو پیغمبر نو آگلے ادو پہ بیدینی بان دیارم دیارم دیارم چی پیغمبر را اس تو نشنا کری سوچ نکی اناناتی الارضانن قصوا من اطرافیا چی منگ راشو زنکی تا یعنی حکم زمارا شی کم ای کود ترفونو رای اغاشی دو ضرور دی افا هم الغالبون اغاشی دو دی ضرور دا دی زمکی نا کمولو سمت لب دی دیرو عالمانو دی کری دی وی غزا اوشی زدو دا لاست ملکو دی نا صورت خمکی دی نا غزا چرتا تیک دا غد دی مطلب دی دی دی دی لان دی اغوم رازی زمکا اللہ کمکی پا جہادی ہم کمکی دا کافر دا قبضین باسی زمکا اللہ کمکی پا دعوت و تبلیغ باندی بیان کیجی کیجی نتیجی دائی چی ملک دا غون شریدل شروع کی ملک نشریدل شروع کی نو جدا شی کنا من قصوها من اطرافیا دی آغا چی دی ضرور آغا شن تا ضرور دی او کلی دا تلیم بیان تا نپر خم ایک دا ضرب اکو سار پا جرگای او یکی جی دا کلو ٹولو مای تاس تا جرگاو کل اخبرا نزبا خبر اکم پاسای بنا ایخا جرگاو شا دا تلو رو کل دمات کی نست جرگا کی دا خبر اکران چی مناظرہ نکری دا دلتا دیگان خود پاتی کنم پدی چی مناظرہ بکو ملیان برو سار مناظرہ نکو جرگای دا اللہ کرنا بیا با پا مقابا نکو و زیل ملیان غالی در امگری غالی روی لینده بیا با کو از پا دی عمل لی جرگای که ختم کرو نما تا ایتا سوائی نظرالو ما اخپل ملا راو لیا غدا کینه وی ملا راوست دی خوارتنه دی خوامر را غدا کینه آغا تر لیده کینه را غدا کینه زن نمی لیده که ما پردول که زما زادی و پردول رو خوال گنداره که اما هلتا کینه وی کینه هلتا کی ما دیر خبرو که خبرم پکده یاد آو کلا ما وی دربان نراخ لانه جیوی دربان نراخ لانه چرا سا پروتولو که ساس دادینو او کنو او پر دقا دستور رواجو کنو او اس ما او گو رای بی دی محدود دینا دی دینا علاوه تاس دا خپل دین بل دی کنزا این رای نن قصوا من اطرافیا افا هم الغالبون غالب پیس کمی تا کم اکرلی اتیاری ختم شلی دین دا اللہ را رای آسی دیزو زروار وی منگا او خپل کن ندیو سخ جواب نو نما استاسو دے کی والی پاتے دے ولی ما یوں سپے ساتھ لے یو لول دے سپے دے یو اگر غب کی اپنیتی تلا سکے اول طرف تلا اول مار دی لول راخلا سی دا لول دے کے دے سو بارے کے دے اسپے او تڑائی اس پدی دے کز بیان کو اس بے تاسو مانے پدی ساتھ بے مانے خدا دو خبری دی میں کیوں نما اوز دو بیان کو د دو خبر تاسو څخه زړه پرته ده د هغې سره مینه ده محبت دی نو زه به بیان وکړم ستاسو په زړه نه لګي دی به بیان وکړي یو بل سره به خبرې نه کوو نه به دی زما په دې کې دخل کړي نه به زه پدې که کوم چې خبره ختمه شه زه به کور ته ځم تاسو پاتې شي نه داسې نه کوو د دې نه جګړه جوړېږي ما زه خو جګړه نه شم کولی یو تن یم کوم هم نه کولی هم نه شم ستاسو کلی دی او دی به جګړه کوي نو ته چپ بچو چپ چپ چپ لاس پیو چپ شو سپی چی رات نو تنی چپ نو غلی که کنه خپل سپی جگره پسی کی نبا کی گی جگره اینا نا دین جگره بیو مای دبل کارو کار زخو سی روزه لگوم را غلیم سی روزه لگ سی روزه لگوم نو دل تنی پریده پس تم افتان با بیانو کم و دو کشپی تنی پر کن خیر ریاو بلکی دیتی لاشم و بیان تنی پریده اینا دین جگره جدی بس دا یو خبر جگڑ دی میں سو روز جگڑ نہ کم تو سب وہ جگڑ گئی ماں تو کنزل کی کئی خیر دے کہ دس اولم نزبی جتا نہیں پی تو پردی کری کہ سب اول بی جتا نہیں خیر دے اینا ہوں گے پر دے میں نہیں پر دے دینا نمائی خدا کلی یہ لو سپیکر زما دیا سے وازم رسی پر یہ نور و کلی کے بدا سے روز پر رکم و تاسو پر سبا تاسو پر بدا یا پوٹے پاتی نشی گورے زیادہ زیاد ہر تو ویم ٹول با ویم ٹولی با ویم بیا بسا جی وی آل تو چی کی خونه پریدی یو مسلمان را پاس چی را پاس هم ولی چی دون خدای منی نی پیغمبر منی نی قرآن منی راز از ما پیلی تجو از پی روزه مال تا کی پورا که او فاسه ری اللہ دیو بخش غیر او غیر پی نر او موحد سر اقیده درست سر نو بیا ما نور کلی که بیانو که نو دا وزی نی پریدی وقت دی نی پریدی افا همول غالبون آسید زروار اما استاسو دا دو دستور خوش بیو دیکنی شه پا دین تاسو نو پیگه چه دا خبر غلط دا الحمدلله آقا جه تو ما خبر رو رسی دا آقا چه رکاوتو آقا ختم شو خبرو مال تا کیو چلی دا از بلا خبرو نو چلی گی پکیتا فا ام و رزون ام لاو مالیاتون تم ناوم اترا دامی اکرد فا ام الغالبون غالب پیس کیو تا کموم آقا چه دو زروار زان آقا چه زروار شد پا دین بانی ہاں تو جہاد مسئلہ جی دلان دیا جی نداغی پر عمو کی دام دے یو کلیتی ہوں لیشو بل کلیتی ہوں شو بلتی ہوں لیشو پر عمو الغالبون وات ہے کنن یرون زتاسو پورد دا اللہ بانی انما انذرکم بالوحی وحی ستوی دا اللہ وحیل کنا نکزین پر وحی یرون دا دمرو جوان دا اینا دا خبار اچھ دا یرون زتاسو کورے پورد دا اللہ دا دا اللہ وحیل تاسو دا یرون دا غیر طرف دی حضب سوکم ناوری کانا بلنا اوریدل اذا ما انذرون کلچی رولیشی یو وخم ناوری مخده و کروس رو خم ناوری نو تاسو کانی انذر سرچ چلو کم او کچه رو برسی دو باری یو پکے دا عذاب در امر دی خام خواہی با ہای رکم گلا یقینون منگا ظالمان اس پر انا کننا ظالمین یقینون منگا ظالمان نفحتن یو پکے یو یو اسیلے والا تھا من عذاب ربک ویونگو ظالمان فائدہ کیجی بیا اس فائدہ نرس دا پریلا قیامت را روان دی مقرر بکنگا طولونا نزا کیو دمگا الموازین تلی القسط انصاف لیوم القیامت پروز قیامت لام لأجل یوم القیامت یا لام لأہل یوم القیامت اگر قیامت دروز والا والا طول لے لیتے بنی جو کلیس مندس رئیسم اکیی موزون دادا مثقال حبا انکانا ضمیر موزون تلے چی دمیزان نفامی گی دا موازین نا کئی موزون دا بندہ دا تلور شے فاندازہ دا دانی من خاردار اندس پلنی نرے دانا دوری دانا اس پلنی دانا دا غمرہومی دا موزون عمل عقیدہ نیک یا بدا اتائنا بیا نمبر ترگن کو رابو رومان ترگن دبیو کو او نکان ضمیر دا مذکرو اب مثقال مذکرو اور اس تو پسے اتائنا بیا راوڑ ذکر دا مسقال و ذکر انا حقیقتن اغنیکی ابدیو چیو حبا دا تعبیر چیو حبا کرده مزاقی پو جبانی مونس آور حقیون دا حبا دا عمل لده دا حبی مقدار اتینا بیانم گوی پیز کو وکفا بنا آسبین اپرو منگا حساب کون کی مانا سرا زمان رکی جنو گوارے رکی جرانا نا وکفا بنا آسبین اپرو منگا حساب کون کی رکی کی وہ زمانہ نا قرآن دازی کرتے ہیں فتکن فی صحرتن او فی السماوات یأتی بها اللہ سورة لقمان آیت نمبر سپارہ سم لقمان یہ اسم سپارہ آیت نمبر سپارہ سم یا بنی انہا انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صحرتن او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر پلار بیت نصیت کی پلار دا سے پکار دے زندہ باد دا سے پلار پکار دے لقمان بیت خونہ کی بچیہ میں اورا کئی نیکی آبادی دی پاندازہ دا دانی دا ورد دانی عمروں والا فتکن فی صخرا اب یا غردی دلی اگا یہ اگا پا گٹانو کے گٹ کے جنس کے او فی سماوات یا اسمانون کے رکی یا پزمکہ کی اللہ ننگر کی یعطی بہ اللہ اللہ بیرہ ترگندہ کی رابی اوڑی ان اللہ لطیف خبیر نبیوت اداد خپل خلی وقت تاسول سکنا سورہ کتاب کی مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها رکن دی آواز ترگن دی بیا بسکای کفا بنا عاصبین ذ سورہ درین سے ختم شلی درس سبقونا طالوما ادلہ او انبیاء و تذکرہ علیہم السلام تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و تذکرۃ للامہ غرائب القرآن والے پیغمبر سلام تسلی امت نصیحت دے بے شک اور کرم موسیٰ ہارون لا کتاب بے شک اور کرم موسیٰ لا اور ہارون لا الفرقان جدائی کون کیسے حق و باطل خلق جن گاڑو اٹکڑو اللہ فرقان راولے کو قرآن دا تو تورات سری وزیان اور رانا و ذکر للمتقین اپن نصیحت پارا زان بچ کے ان کو قرآن تے فرقان میری دی دا قرآن نمخ کی بیا تورات سری تے فرقان میری دی دا اولی ان پدی مانا باندے کنا چی دا قانون کتاب اصل فارغ کتاب دا قانون دا اللہ او دا قانون دا اگا دا اللہ کتابو تورات سری نو دا تورات نرس فارغ کتاب اگا دا اللہ کتاب دے یعنی قرآن قرآن دے فرقان فدی مانا باندی ذکر کری دی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا سورة فرقان آیت نمبر اول اتلسمج پارا تبارک اللذی نزل الفرقان فرقان تورات فرقان قرآن افرقان جہاد یوم التقى الجمعان وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان فرقان جہاد فرقان قرآن فرقان تورات بولے زمانے کی رنا میں اور کڑوا ضیا نور کے فرق دے, نور و ضیا کے فرق دے. نور اغلازم رنا ضیا منتشرا سوگمئی نور دا القمر نوران الشمس ضیان والقمر نوران شمس ضیا دا پلوشی تین خوری گی اسپوگمئی نور دے پخپل دے رنا دا پلوشی تین خوری گی. ذکر حدیث مبارک کی ویلی دی الصوم جنة دمانزو بارك راضي وي ضياون اروجا نورون روجي بزال لده اپو صلاة سرا طول اعمالك نورانيت راضي بركت راضي وخير راضي رواتون مختلف دي یہ كدا ذكر راغل لده دي مانا باني ذكر كي قرآن تاي نور ويلي دي تورات شريف تاي نور ويلي دي انجیل تے نور ویلی دی فیه او دنوانور صورت مائدہ کی سویت چنگو شپک تالی خوینجت تالی خوط تالی او دل تے تو زیا ویلی دی پلوشی خوری دی دو تورات پل زمانہ کی پلوشی خوری و رناگانی خوری وی اہدایت پاگی کیو دا شانتا انجیل شریف کیوں پاہکم بین ام بالقسط ان اللہ یحب المقسطین وکیف یحکمونک آیت نمبر دیتلیخ ان انزلنا التوراۃ فیہا ہدا و نور یحکم بہا النبیون تورات کی ہدایت او تورات کی رنا لگ قرآن کی ذکر و قرآن کی عزت از قرآن نبا عزت نشتے و نور و تورات کی رنا ندوین نمبر پسے انجیل ذکر کی آیت نمبر سپک تلیخی وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ انجیل کی ہدایت اپا انجیل کو رانا ہدایت دا قیدی رانا و دا جندت رولو دا غز مانا کی نو قرآن مقام را گئے نو قرآن مبارکی ہوئی محیمنا علی اگو کی رانا ہدایت و خلق و فکر و بدل اکلا اگب آلمان علی کی چو قرآن تصدیق کی چو قرآن ہوئی نتیک دا قرآن نور قرآن تے نور ویلی دی پنزد ہے قرآن کے قرآن تے نور ویلی دی یا ایوہ الناس قد جاکم برحان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا اے خلقو تاستمی کتاب راو لے گو وانزلنا علیکم نورا مبینا رونی لگل تاسترنا نور مبینا سرگندون کی دحق فاما الذين امنوا به سورة النساء آیت نمبر سلو روی یوصل سلو روی انزلنا علیکم نورا مبینا سورة مائدہ کیو تم نور ویلی دی کتاب میرا ولی گو نور میرا ولی گو آیت نمبر پین لسم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یا دی بی اللہ من اتبع رضوانا دا علماء و قول بانے چواو تے آس بھی تفسیری ویلی دی دراغ تاستا دراغ لتاستا کامل رنا یعنی کتاب سرگند ان کے دا یا دی به اللہ ہدایت کے پہ دیبانی کتابون سماوی طول نور دے و قرآن کی دی نورانیت نالا حیمانہ دا حفاظت پہ دی طول کتابون طول کتابون حفاظت دی قرآن پہ دیمہ بانے غصے از قرآن حفاظت دی پہ دیمہ دی امت بانے غردولی دا امت کی دی علماء پہ دیمہ بانے غردولی دا و محیمین نالے تورات مور کو فرقانو او رناو مو پہ کتا پلوشی تی خوری پند نصیت دی پارا زان بچ کے ان کو دی بدنا یا ذکرن شرفن و موعظتن عزت کے آو چالا شیری کی طرف نے نالی دلی او دو دم قرر گڑی نے دیئے دن کی و حازا ذکرن مبارک قرآن تاو گورا حازا ذکرن مبارک دالوی کتاب عزت تے ادیر مبارک دی خیرونو ذکرن پند نصیت مبارکن ادیر دفعیدو کتاب کثیر الخیرات مبارک انزلناو مراو لیگو فانتم لہو منکرون اتاسوی ایلی انکار کون کی قرآن تے مبارک ویلی دی سورة اللہ نام کی ویتویم ذکرن مبارکن انزلناو فانتم لہو منکرون اتاسوی ایلی بدگون کی تاسو دین سبق جنکو اگے تو وہ کیے نہ ہو وہذا کتاب انزل اللہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ سورۃ الانعام آیت نمبر 29 کی ھذا کتاب انزل اللہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ مبارکن خیرونی کتاب خیرون پہ کیا اچھا چولے شویدی ہم دی صورت کے اخیر کے اگر یو سال پینزہ پنزوس کے آل تو تبیہ مبارک ہوئی گی دی دا کتاب دے دے رو فائدو کتاب از برکتونی کتاب دے وہذا کتاب انزلنا مبارکن فاتبعو واتقو لعلکم ترامون یو سال پینزہ پنزو صورت الانام مبارکن دا فیدو کتاب دے دا خیرون کتاب سمر چی قرآن صفت کر لے دا قرآن چی مبارک تے آغ عمر پا خلق اس پیرے کرے دے سمر چی قرآن دا خیر ذکر کرے آغ عمر خلق دا بے خیرے کتاب کرے دے سمر چی اللہ دا عزت کتاب کرے دے آغ عمر خلق دا بے عزتی کتاب کرے دے دے تب آغا چکلاس کی چی دا آغا دا خوراک ذریعہ نہیں او دا آغا گزارا نہیں بلا انا سب کی ارتاوی خوار آغا با قرآن زکی اغب مبارکن اور قرآن تو مبارک ہوئی مبارکن فیدو کتاب کثیر الخیرات دیر و فیدو خان سورت سواد کتاب سنی سیو کنا کتاب انزلنا الیک مبارکن لیدبرو آیاتی ولیتذکر اولو الالباب آیت نہ دیر شم نہیشتم آیت نہ دیر شم نہیشتم التمیل مبارک مانا سے کثیر الخیرات کثیر المنافع دیری فیدو کتاب پدی مانا مبارک تے کہ پلک دے کے پلک وقت دے زی گی لگ دین کی زی گی روکی منیا نشی زکول قرآن دا سی زکولی شی چھتا بے جدا کرتا دا مور پر خیرہ کی زکا و چھتا طریقہ تو بیان کی دا سی زکولی شی قرآن دا چانتا لگ وقت زکی گی پر چو وقت چی منیا نشی زکی گی آگا وقت قرآن دا غین زیاد پذرہ کی زکی گی چھتا زکول طلبی کئی کوشی شی کئی لکی گی مبارکون لیدبرو آیاتی انزلنا امگناولے گا اپا انتم لہو منکرون پا مدرسو کی خواستی ہوئی تعلیمی کال دے دا کالی سابقے پا مدرسو کی شپگ میاشتی سابق نوے لیکی اور شپگ میاشتی می سابقو شپگ میاشتی کی دی کتاب وقت سوئی دا لوی نا لوی کتاب تیم سوئی یو گانتا دا دی کتا کتابونو تیم سوئی پینزلس میرٹا شل میرٹا سالیخ میرٹا نیما گینتا زگو نیما گینتا حساب کا نزشپگ و میاستو کی بیا پا ہفتہ کی پورا ہفتہ سبق ہوئے لے کی گی نوے دیر اللہ کمال چیو کی نو تلور وزی پکی سبق ہوئے دا دیر وزی دیر وزی کی دور جد استال چیو کی دا یور جد شاگر چیو کی ویز ما پوزا باید اللہ ننو دا پوزا باید دی فروبنی کی گردی دول پوزا نبیگی و سبق کی پوزا بیگی بیا دا غدری وزی دا تلور وزی سبق چی پا دی تلور وزی که سبقونه چی دا تعلیم شپک دی نو شپک وارا گلی کی گی نوی پا شپکو کی چی تلور وزی خبره دا نو پی پینزم بو یا وزر نو شپکم چی جرتوی دا خوله کدو خالیت جنت تبدیلی نو زیاد نو زیاد پا میاشتا که فرر که چی گنتا سبق ویلی کی گی نو دیرش گنتی شوی نو شپکو میاشتو تو شوی شپک شلی پورا تعلیمی کال لے دے کتاب او دا منگ چی شورو کرے ردی گھنٹی صاحب کے چی دا چوری دا داغین لفت برکے جاتے کہ نہ شلی گھنٹی دوری گی کنا وی دا خلق پر میاشا کے پرشل رو دی کہ قرآن دا کی تا خلی غر کرا میاشا شل رو دی کہ دا خل تلو پیزی سو گھنٹی دی ستا دا کال دا سپگو میاشا تعلیم ندا کے وقت جاتے بل پکی کمال دا دے چو قرآن متشابہ دے مسانی ہارا خبر بیا بیا راجی رنگی بدلی گی خوراجی بیا بیا اگر سعید آشی زود کی گی اور دیو توبہ میری خدا توبہ تو چلیخ تو روزی کو قرآن چیرا کی توبہ من دارو قرآن بیجے چیزا تو قرآن کر کا قرآن تا کئی جنگی چی بیجے چیزا عزتی تو شیرے آنے تا تا وقت معلوم دے وہ لگ وقت کی زمان سے حسابو کن زمان کو خوکم لا ماتا شدے اللہ کتاب انزلنا مبارکن ادا سے جو قرآن چوک ہوئی اب کم جذبری گئے حکومت گرندیری گئے دغ سے مدرسے کی جو ٹول استادان سبق لے کے سر برابری کی دو ٹول دیا تن دو ٹول ہوا نہ برابری کی زیادہ خبر اور قوم اکثر کیوں کم کہ زکی کو پنزلس منٹ خبروں کم نو دا پنجاب مولا اگر پنزل گنتی کو کئی پنزل گنتی کی دمرو گزا کی رائے کا یہ گوٹون اس کی دور کی اکی سی بھی کی دور کی اولی اگر رنگ ور کئی پختون عالم اگر رنگ نور کی سیدھا سادہ پلندو خبر کئی نو زمونگا دا پنزلس منٹو خبرہ ادا خبر زمن آگا پورا تو پنجے گھنٹے کی کئی دمرے ان کی چل لو دی پل پل فن جائے گا نا پل پل کا لگ جائے کون لگ وقت پل لگ وقت کی امید دکھے گی اور لگ ذہن دے اڑو کی علم کی قرآن بچوں گے خدا تو قرآن کما لے جس والا سر میں ہندی ہوئی قرآن دکھ کمال امداد مجلس کے نا سو نظر لے پہ لوگ دے قرآن تھا ملارا گئے میں ہی پرتی ہوں چاہے کمار سکھا دیں نظر لنا رہے کون ملارا گئے میں راضا کہنا راست سلام وہ زور میں راست کیا نا مانا میں اللہ راست کیا اور کہ چاہے کمار ازال اللہ خورا عزیز سابق سے تو چل کے یہ اغاز سواد کے لئے میں دی چوٹیانوں کی پہ قرآن اے نا نا مولی سے قرآن پہ نا اللہ با پہ قرآن ہوں چرا منطق ہوئی کہنا منطق ہی سکی جا پہ قرآن مجھے پی یہ زر خبری کہ اسم جان دے رہا شے سم ستو اسم جان دے رہا منطق ہی جاتا ہے جا پہ قرآن مجھے پی زر جو تو پہنی غوشم ما استاد پہ لو اللہ قسمی تما تو قرآن کی یہ آیات دسے ہو خیر چیوی دے منطق نہ دے سکی یہ آیات یہ نور قرآن کو پر رہا یہ آیات رہا تو ملائی کہنا پہ لو اللہ جستا قسمی ماتا بے خیر ساری مانا دا غسی یو اللہ چاکوی پی خیر دے وہ ساگا مانا نگو چیگی قرآن پی یہ کار بڑا سی چلے ضرورت پی چلتا سڑے پہ چوب راخلی پسی کنن چی سپو نیسی نو پا چوب بانی ست اندر لگائی نو داگی کو مثال دی سپی دی یعنی چوب دی پلاس که دار نوی باچ که که ضرورت رو دی رخده که ضرورت رو سر دی کردائی دی قرآن سی اینجا که جسو چی منطق نیولی منطق بی اچی منطق ایزا که نبیاد سی دا رامیان و رامیان بیا قرآن دا که دا اغا پا مغو که دور غرور پیدا شد دور تکبر پیدا شد چی اغا بیا بسو ولی چی دا گنی بلن چه علم شده اغا پریر اغا شاگردان نوی منطق مولیانو سو ختم یوکو موڑی پسی اڑوڑے تے بسم اللہ کا مٹی راہ کے زمین بھی پیلی والا کو گجر الگ تے غلط تے کو پتہ کار مانی ایدہ کو نروہ جیتا سو نروہ ڈوڑے پرائے پا ختم مجموعی دا ختم کر روڑے کو یہ کم کلی ویدہ دا کابرگان یستا سو مولا غٹ مولا نی غٹ مولا زمین دا ایدہ منطق کتاب نگل منطق نور دی دا سی خبر آدم پا خواہیم بھی دا دیجی تالیبو قدی والا ہدایہ والا مولوی حسانی والے والا بھارتی کی پی طالبان تھے سو ہے خود بھی حسانی ہے میں ہدایت ہے متنبی ہے میں حقیقی کی خود بھی یہ خود بھی لوردی حقیقی نہ صحیح مولوی لوردی مولوی کتاب لوردی دغه کتابونی کی گران کتاب دے مولوی کنا گران کتاب دے علمی جہاز بانے یہ مولوی لوردی نو خود بھی تشہر ہے میں دا خود بھی دا تا تلے میں ذکر ہے چھو خود بھی کی دروغ دیگی نو سچ دیگی تو گناہ کم کن شیخ دروغ ہوئے لیکن اپا آگے کی دروغ نہیں ہوئے لیکن یہ پاگا علم کہ نمائے سڑے مولوی دور جیسا سمجھان لے مولوی دور دی خود بھی بول دی مولوی دور دی دا دو زین کی دا غرور پوتتے دا غرور پوتتے لہ او ظلے ماہ ردو کو پر دقا زی کی میں دا منطق ردو کو دا کلام و دا منطق رد نو کو لو لے علمان نور من صوفہ چیز اللہ دیو بخی یو گپیو غنی آگے من آدا من جاہل شین آدا ہو میں بالکل صحیح دی ولی دا خبر شاز پہ نہ پیغم ادارا تو پلا خبر کر لا کہ امام غزالی امام جویری امام الحرمین پیدا خدا کو خبر پلی پیدا غلی سنی خدا پغرو کی وہ سم لو قرآن نور دی نو لو قرآن ور دی نی قرآن وے رہ دے امی پی پوئی گی تو قرآن پا مسئلہ باندے وی علم منطقی زکا چینی سور کافر پاتے سے اڑو سم نسے مبارکون انزلناو افانتم لو منکرون مورا لے گا ایسا سوئے دین انکاریان بے شک اور کرم جم واقع ابراہیم اور کرو پو دین روس دا ہو اضافت دہاد دا پار دے پو داغا مناسب اغت دکھ میں درجی و کم کار لچ اللہ تیار کرے نو دا آغا کار مناسب پو والا اللہ اور کرو من قبل و مخیدنا موسیٰ دا حرون علیہ السلام نا او منگا پدوانی خب پوا چی دے دے کار قابل لکن استعدادات و حبیہ ال استعدادات و حبیہ استعدادات و حبیبی اللہ اور کرے استعداد دی مناسب عقید پر جو کرے اولو ستاسو کنا موسیٰ علیہ السلام بارک استناعتک اخترتک او دا شانتا استفیتک اللہ اور کرے دا اللہ خوخ کی مواغمانی اغکار کئی اکار لے جور کی و اغکار لے تیار کی ابراہیم علیہ السلام لے پو اور کرے یاد کا چی ویلیو دو پلار پلتا قوم تا دا تصویرو نئی چی تاسو تپراتے آئی انتم لہا آکفون چی تاسو دو جن پراتے چیلے ہوتا دو مندری منگ مشران لہا آبیدین تقلید دے اپس جی کی دے پا شرک کی اپس دے چا تقلید دے جاہلانو دا جاہل تقلید کے بیا پا عقیدہ کی تقلید کے اعمالو کی افعالو کی تقلید کے دا عالم تقلید کے نو چاو تا نروا ویلی آگا چاو تویلی چا پا خپل غطا روان دے نہ کوئی کی پس باندھے اب اخبل تقلید کری تو پخلے کی نانا تقلید نہ کہوں وہی کارگو غول خوری مکو خسن ہوئی دینم تقلید کے مکو خسن ہوئی نہ تقلید نہ منم نہ تو کیسے تو اخبل ہو خواہ مجھتا کہنے چاہ اخبلہ کم جوڑا کر لہا مسئلہ کم ہے مسئلہ تا اتیاد کا خود رہے گا وہ پردے دوتا ہے وہ یہ تھا حدیث میں نہ حدیث دو بخاری تا رہے دلے پیغمبر نہ کہ تا دے پیغمبر نہ رہے دلے صحیح ہے کہ تا دے پیغمبر میں تو سائیت رہ گلی نہ خود بیام تا دے بل منی کنا تا اقبل انہ من لی لقد کنتم انتم وعباؤکم فی ضلال مبین ازرون مشران کی جواب تاسو استاسو مشران پا گمراہی ترگن لکی دو توی اجیتنا بالحق راوڑتا مجتحق صحیح بیان یا اتدل گپ لگا ان کنا من اللہ عبین گپ لگا کتی رشاہ لی جائے جن سڑے گپی اور ٹوٹا دی مہین کنا آج سے گپ لگا انہا نظر زرد اخلاص لی جانا وہی لیو تو گپ نلگا ہم بلکہ رب ساسو دے رب دے آسمانو نور از مکی آج پیدا کری از رو فدی خبر بانی دگواہی کن کن آمیشا اس میں دے کن آمیشا والی مداغی نوی آمیشا دی گواہی کن دا دے دیر وقت خبر دے کن دے رب خندو قرآن پر اندور آنا کر کر قسم کن پا اللہ یقینا سچل بجوڑم ساسو دی بوتانو تا اسنام کن بوتان پس داغے نے چیتا سنو گر رہے اے شاکون کی شاکون کی ولی اتا سنو گر رہے شاکون کی چیتا سویائی زتا نقل و حرکات کم نو بنشی اس میدان گرمی نکم دسے کار بکم چی صحیح کارو شی اب آلکی چیتا سنو مقیتا بکم خبر اکڑا خبر اکڑا چیتا سنو زبا کم نگا پکارو جو ساوکر کول ہے کنا نکڑا دو مقی بیا مندہ نکڑا یا خس خس بیدی اولوی نزدو دا پارا دی چھو دو بدتا رو گردی لعلہو میرے ہی ارجون رو بگردی دیا ہوتا سنگ برا گردی تا دا تبول چھتا یہ اور آنور ٹک ٹک کول دا سنگ چل شے دا دین با سبکی دکی جر دو خسنی چھو کولی دا خوری شیخ خبر دا تو گورا تا دنم ندیا گستے ازانی تکلے کرے لعلہو میرے ہی ارجون دا دی زن دا ماتول دا دی یو پر خودل دوار تبلیغو کمالی تبلیغو ما طول تبلیغو چی تنی چی کولے دیو پری خودل تبلیغو چی دتا ہوئے کن راولی نقصانو شو ادا کار چی تاکو غرو غوائل لار تا دو مرین والی ناسا دوار طرف تبلیغ دی دعوات تے ویلیو دو چی چاو کدا کار من فعلا حاضا چاو کدا سپورا بی آلیاتنا دا سپورا مانا چی شکم حاضا دا اسم شارا دا پارد پکاوی دا دا پارد دا حقیق دا چاوکا دا اسپوا ادا پلی تھی زمین دا لیہ او سرا دا شرم خبر دا کنا آلیہ تیناوی ابیاوی دا مفعول چاکر مفاعیل چاکر دا نقصان تا چاورا سو دا پلی تھی سر چاوکلا یقینا اغلی دا ظالمان دیرلوی زیادیو کو گرد برگانو دو خوچا توین ویلیو نورو اور منگیو آلک یذکروهم چسپک اسپورو اید دو سوک دیا خو مشعور سرائیو تناشنانو دا پلار دا ترپم مشعور و پخپلم مشعور چیئے دا خبری کئی خود دو مجھول کو اس پکاوی لپارا ویرشی تو ابراہیم ابراہیم ابراہیمی کئی یز قرم یسب بہا یعی بہا یستا بیا ابن جری مانا کئی نورو فاتو بھی الاعین الناس نور خلق تم خامخ نپارا گوائیو کی یشہدون لانہم کریو ان یاخذو بغیر بینہ دائنو کو خورا چی بید بینونا بید گواہینا دل سزاور کی آتی انسی.